लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वही बना था नान थी देने को रास थी। कुदूस कुदूस कुदूस कुदूस वही है पाक खुदा। कुदूस कुदूस कुदूस कुदूस वही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. पाक खुदा लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदमों से तेरे जो भी लिपटे ताजा मन वो ही खाए। दस्तश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कदमों से तेरे पाक खुदा लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लटकानासरी देने को जिंदगी हालेलुया हालेलुया हालेलुया।